Və sonra keçirik başqa bir bəhsə. Başqa bir bəhsə. Və o da subutu əhkəm dünya və əhkəmin axirə. Dünya və axirət əhkəmlarının ispatı. Dünya və axirət əhkəmlarının ispatı. Və həqiqətən əhkəmi dünya, dünya əhkəmları, əhkəmül axirə, axirət əhkəmları deyilən bir məsələ var. Və bunu ispat etməkdən ötəri də biz nəqilləri gətirəcəyik. Və bu da cəhalətin üzrlü olub-olması məsələsi ilə əlaqəlidir. Ondan ayrılmaz bir məsələdir. Və təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə bu məsələni inkar edən kəslər var. Deyirlər ki, bəli, əhkəmü dünya, əhkəmül axirə. Bəzi müasir alimlər, barmaqla sayıla biləcək bəzi müasir alimlər bunu deyib. Lakin sələfdən belə bir şey nəql olunmuyub. Və biz də inşallah bu sözün heç bir əsası olmadığını ispat etməyə çalışacaq. Bu məsələ nə əlaqəli? İmam Tahavi, rahimahullah, Tahavi əqidəsi kitabında buyurur. وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَذِرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. İmam Tahavi, Tahavi əqidəsində buyurur. Deyir ki, qiblə əhlindən heç bir kəsə nə cənnət nə cəhənnəm hökmü vermir. Qiblə əhlindən heç bir kəsə nə şirk, nə nifaq, nə də ki küfür hökmü vermirik. Ha vaxta qədər mələm yazhar minhum şeyun min dəlik. Onlardan, həmin kəslərdən, küfürdən, şirkdən və nifaqdan dəlalət edə biləcək bir şey ortaya çıxmayana qədər. Və nəziru sərairahum ilallahi tə'alə. Onların gizli hallarını, batınlarını isə Allaha həvalə edirik. Allaha bıraxırıq. Çünki biz əvvəldə danışdıq ki, insanlarla müamilə zahirlərinə görədir. Lap əvvəl İbn-i Qeymin sözündən sözünü toxunduq və onu gətirdik. Hansı cəhalət insana üzürdür, hansı cəhalət insana üzür deyil. Bu məsələni İbn-i Qeymin sözündən açıq-aşkar oldu. Və sonra toxunduq ki, insanlarla müamilə zahirlərinə görədir. Və sonra toxunduq ki, bu cəhalətin üzürlü olub-olması məsələsi ilə əlaqəli xəfif və zahir məsələlər var. Və bildirdi ki, nəqillərdən görsəndi ki, xəfif məsələlərdə insan xəta etdikdə üzürlü olur və zahir olan məsələlərdə insan xəta etdikdə, şirkə küfrə dükdə üzürlü olmur. Və qaldı o məsələ ki, əgər insan cəhalətindən dolayı bilməməzliyindən şirk küfr edərsə, Allaha şərik qoşarsa, qəbirlərə, daşlara, ağaclara tapınarsa, böyük şirk, böyük küfr edərsə və həmçin cahildirsə, Belə bir kəsə nə hökum verilir? Nə hökum verilir? Bu məsələdə əhkəm-i dünya, əhkəm-i axirə ilə əlaqəli, dünya və axirət əhkəmi ilə əlaqəlidir. Və bu da alimlərin təfsilatında, sözlərində, kitab-ı sünnədə özünə yer tapan bir məsələdir. Çünki necə ola bilər ki, axirət və əhkəm, dünya və axirət hökmü olmasın? Yəni, münafiqlər küfrü gizlədib, İslamı izhar edən kəslərdir. Onlar münafiq olması, onların münafiq olması vəhlə bilinir. Və vəhl də yoxdur ki, biz onların münafiq olduğunu bilək. Və bizə İslamı göstərirlər, İslamı izhar edirlər və biz də nə deyirik? Biz də onların dünyada ikən müsəlman olduqlarını deyirik. Dünya əhkamlarında ikən mömin müsəlman olduqlarını deyirik. Lakin axirətdə nə olacaq onlara? Biz bilmirik. Çünki onların batinlərində gizlətdiyi şeylərin xəbərimiz yoxdur. Və münafiqlərin əhkamlarının olması özü ilə bir daha göstərir ki, əhkəm-i dünya və əhkəm-i axirə deyilən bir şey var və biz də indi nəql edəcəyimiz nəqillərdən bu bəlli olacaq. Və həmçini dünya əhkəmi, axirət əhkəmi ilə əlaqəli olan məsələlərdən də biri, gətirə biləcəyimiz dəlillərdən biri İmam Bərbəhəri Rahiməhullah Şərh-ü Sünnə kitabında buyurur. وَلَا نُخْرِجُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَرُدَّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ İmam Bərbəhəri deyir, qiblə əhlindən heç bir kəsi İslamdan çıxartmarıq. Ta o vaxta qədər ki, Allahın kitabından hər hansı bir ayəti rədd etməsin. Əv yarudda şeyən min əsər Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem və yaxud Peyğəmbərin hədislərindən hansısa bir şey rədd etməsin. Əv yəzbəhə li qeyrillə və yaxud Allahdan qeyrisinə qurban kəsməyənə qədər. Əv yusallə li qeyrillə və yaxud Allahdan qeyrisinə namaz qılmayənə qədər. Fəidə fəalə şeyən min zəlikə fəqad vəcəbə aleykə ən tuxricəhu minəl İsləm. Əgər bunlardan hər hansındansa bir şey etsə, artıq sənə vacibdir onu İslamdan çıxartmaq. Və idə ləm yəfəl min zəlikə şeyən, fəhüvə mu'minun, muslimun bil isim, lə bil haqiqə. Və açıq aşkar görür ki, İmam Bərbəhəri buyurur ki, qiblə heç bir kəs çıxartmaq dindən. Ha vaxt çıxarırıq, əgər Allah tarın hansı bir ayətini inkar eləyərsə, rədd eləyərsə və yaxud hədisi rədd eləyərsə, Allahdan qeyrisinə qurban kəsərsə, Allahdan qeyrisinə namaz qılarsa və deyir ki, bunlardan hər hansındansa birini insan etsə, sənə vacibdir onu İslamdan çıxartmaq. Əgər etməsə, buyurur ki, əgər bunlardan hansındansa birini etməsə, həmən kəs mömindir, müsülmandır ad olaraq, həqiqətən yox. Sözə fikir verin, deyir, mömindir, müsülmandır ad olaraq, həqiqətən yox. Yəni, bu nəyə işarədir? Bu, ona işarədir ki, yəni biz bu günləri bizimlə eyni səhvdə durub namaz qılan, məsidə girəni görürük, İslamı apaçıq aşkar şəkildə izhar eləyəni görürük. Biz nə deyirik? Deyirik ki, o mömindir, müsülmanlı qardaşımızdır. Bəyəm onun cənnət əhli olduğuna hökum veririk və yaxud onun batində də mömin müsülman olduğuna hökum veririk. Xeyr, çünki batinə hökum verən Allahdır. Batinə hökum verən Allahdır. Biz onun ismən, isim olaraq, ad olaraq, mömin müsülman olduğunu dünya əhkamında təsdiqləyirik. Lakin, ahirətdə cənnətə düşməsinə və yaxud batində də mömin müsülman olmasına isə hökum verə bilmərik. Və bunu da İmam Bərbəhəri açıq-aşkar öz sözü ilə bildirir. Deyir ki, əgər bunlardan hər hansındansa birini etməsə, o mömindir, müsülmandır ad olaraq, həqiqətən yox. Və həmçinin bu məsələyə dəlil ola biləcək nəqillərdən biri, Qadi İyyad rahimehullah şifa əsərində buyurur. Və lihədə nukəffürü mən dənə bi qeyri millətül muslimin minəl miləl. Əv vəqafə fiyhim, əv şəkkə, əv sahhə məzhəbəhum. Və in azhərə mə ədəlikəl İsləm, və ətəqədə ibtələ kulli məzhəbin sivahu, fəhüvə kafir bi izhərihi mə azhərə min xiləfi dəlik. Qadi İyyad şifa əsərində buyurur. Və beləliklə, biz hər bir İslam dinindən başqa bir dinlə dinlənmiş, müsülmanların dinindən başqa bir din özünə götürən kəsi təkfir edirik. Və yaxud, onları təkfir etməyəndə təkfir edirik. Yəni, İslam dinindən başqa, müsülmanlardan başqa bir din daşıyan, İslam dinindən başqa bir din daşıyan kəsləri təkfir etməyəndə təkfir edirik. Və yaxud onların küfründə şək edənə də təkfir edirik. Və yaxud onların yolunu düzgün sayanda təkfir edirik. Və in azhərə mə ədəlikə İsləm. Belə bir insan bununla yanaşı İslamı izhar etsə də belə, İslamdan başqa hər bir yolun batil olduğunu etiqad etsə də belə, kafirdir o. Nəyə görə? İslamın əksini izhar etdiyinə görə. Yəni, qadiyyədin sözlərdən açıq-aşkar görsəndir ki, yəni insanın İslam dinindən başqa bir dinlə dinləndiyi ilə yanaşı İslamı da izhar edirsə, İslamı da iqrar edirsə, İslamdan başqa yolların düzgün olmadığını etiqad etsə də belə buna fikir verilmir. Həmin insan kafir sayılır. Nəyə görə? İslamın əksini izhar etdiyinə görə. Və başqa bir dəlil, bu məsələ ilə əlaqəli başqa bir dəlil, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Dəru-təarudul aqli bin naql və naql kitabında 8-ci cild 432-ci səhifədə Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə bu məsələ ilə əlaqəli əhkəmü dünya əhkəmül axirə dünya əhkəmü və axirət əhkəmi ilə əlaqəli buyurur, deyir. Və qad yəkunu fi bilədəl kufur mən huvə mu'minun fil batin yəqtumu imanəhu من يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه. İbn Teymiyye buyurur ki, bəzən belə olur ki, küfür diyarında, kafirlərin diyarında, batində imanını gizlədən mümin ola bilsin olsun. Bəzən də küfür diyarında, batində imanını gizlədən mümin ola bilər olsun. Və hansı ki, müsülmanlar da onu tanımır ki, o mümindir. Və müsülmanlar o küfür diyarla vuruşduqda, kafirlərlə vuruşduqda onları da öldürürlər. O imanlarını gizlədən müsülmanları da, müminləri də öldürürlər. Və ona görə bu imtihan buyurur ki, فَلَا يُغَسَّلُ وَلَا يُسَلَّ عَلَيْهِ وَلَا يُدْفَنِ فِي وَيُدْفَنِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ. Bədir, belələri yuyulmur, cənaza namazı qılınmır və müşriklərlə bərabər bastırılır. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Lakin onun o ahirətdə müminlərdəndir. وَهُكْمُ الدَّارُ الْآخِرَةِ غَيْرُ هُكْمُ الدَّارُ الدُّنْيَا. Və İbn Teymiyyə buyurur ki, ahirət diyarının hökmü, hökmü başqa şeydir. Dünya hökmü başqa şeydir. Bunlar fərqli-fərqli şeylərdir. Və İbn Teymiyyə də biz bu sözündən apaçıq aşkar bir şəkildə dünya hökmü, ahirət hökmü olduğunu görür və İbn Teymiyyə buyurdu ki, bəzən kafir diyarında ola bilsin ki, imanı gizlədən mömin yaşasın, hansı ki, müsülmanlar da o kafir diyarına vuruşduqda onun mömin olduğunu, müsülman olduğunu bilmir, kafirlərlə bərabər onu da öldürürlər və belələrdədir yuyulmur, cənaza namazı qılınmır, elə o ölən müşriklərlə bərabər bastırılır. Ahirətdə o möminlərdəndir, çünki o niyyəti ilə oyanacaq. Ahirətdə o möminlərdəndir və bildirir ki, ahirət diyarının hökmü başqa şeydir, dünya diyarının hökmü başqa şeydir. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli Şeyx Mokbel rahimehullah əsrimizin mühəddislərindən olan Tahvatul Mucib kitabında ona verilən Tahvatul Mucib dünyanın müxtəlif yerlərindən elm tələbələrinin verdiyi sualların cəmidir, məcmuatıdır. Orada Şeyx Mokbelə sual verirlər. Sual belədir. Hal yəştəritu iqamətul hüccəti alə murtəkibil kufri əvul bid'əti ma'a ənnə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm həkəmə alə zül xüveysəri fəqal yəxrucu min dəi yəxrucu min dəi hədə qovmun yəmruquna minə din və qalə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm əl-xavaricu kilabun nə və qovluhu əl-qadariyyətü məcusu hədihil ümmə. Və sual verirlər ki, Şeyx Mokbelə, küfür işləyən və yaxud bidət işləyən insana hüccət qaldırmaq şərtdir və hansı ki, əgər şərtdirsə, necə ola bilər bu? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm xavaricilərin başçısı olan Zülxüveysərəyə dedi ki, bunun belindən insanlar çıxacaq, qövüm çıxacaq. Hansı ki, o qövüm dindən oxşkarından çıxdığı kimi çıxacaqlar. Və başqa bir hədisdə də xavariclər barəsində buyurub ki, xavariclər cəhənnəmin köpəkləridir. Və başqa bir hədisdə də buyurub ki, qədərilər bu ümmətin məcusiləridir. Və tələbə bu hədisləri gətirir ki, yəni bu hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər xavariclərə cəhənnəm hökmü verdi və Zülxüveysərə barəsində buyurdu ki, bundan belindən elə bir qovm gələcək ki, dindən çıxacaqlar və qədərlər barəsində buyurdu ki, bu ümmətin məcusidirlər. Tələbə də soruşur ki, yəni insanın küfür küfür işləyərsə, bidət işləyərsə, hüccət qaldırmaq şərtdir yoxsa yox? Şeyx Mokbel cavab verir. Yuhkamu aleyhi bi zahir fi'lihi. Deyir, küfür işləyən, bidət işləyən insanın zahirən feilinə görə hökm verilir. Vəl-üzr bil-cəhl beynəhu beynə Allah subhanahu və ta'ala. Onun cahil olması, üzürlü olması onunla Allah arasındadır. Onunla Allah arasındadır. Fənəhnu nü'minu və nə'təqidu ənlən cahilin yu'daruna fərubbəmə yuxtəbərun fi ərasatil qiyamə kəmə cə fi hədisi Əbi Hüreyrə. Və biz iman edirik, bəli, biz iman edirik ki, etiqad edirik ki, cahillər üzürlü olacaqlar və ola bilsin ki, qiyamət günü onlar imtihanı olunacaqlar. Necə ki, bu Əbu Hüreyrə hədisində sabit olmuşdur. Və Şeyx Muqbilin də sözü bir daha bu məsələni təsdiq edir. Şeyx Muqbil suala cavab verdi ki, insana etdiyi küfrə görə, etdiyi bidətə görə onun zahirən feilinə görə hökum verilir. O üzrlüdürmü, üzrlümü deyilmi, o Allahla onun arasındadır. Və elə həmin kitabda, Təhvətül Mucib kitabında Şeyx Muqbilə sual verirlər. Sual verirlər ki, Suilə Aydan Rahiməhullah Mə hukmus salə xalfəl mubtədii əl-quburi. Sual verirlər ki, qəbrə ibadət edən kəsin arxasında qılınan namazın hökmü nədir? Qəbrə ibadət edən kəsin arxasında qılınan namazın hökmü nədir? Şeyx Muqbil buyurur ki, İn kəna quburiyyən yə'təqidu ənə əshabəl qubur yənfəun və yadurrun ma'allah əv min dunilləh fəhəzə yu'təbəru müşrikən fələ təsihü əssalatu da'dəhu. Buyurur, deyir ki, əgər qəbrə ibadət edəndirsə və etiqat edir ki, qəbirdə yatan övliyalar zərər verirlər və fayda verə bilirlər, onda belə birisi müşrik sayılır və onun arxasında namaz səhih deyil. Amma idha kana yatamassa bi atrubati al-mauta aw yajlisu 'inda al-qubur wa yaqul inna lahum manzilatan 'inda Allah wa la ya'taqidu fihim naf'an wa la darran fa hadha mubtadi'un la yablughu ila hadd al-shirk. Bəlkə amma sadəcə qəbrin ətrafında olan türbəyə elə bil əl sürtəndirsə, elə bil oturub qəbrin yanında o məqsədlə ki, deyir ki, bunların Allah yanında hörməti var, lakin etiqat etmir ki, bu qəbirdə yatan övlüyə zərər verə bir fayda verir. Belə bir söz mübtəd idi, bunun bidətçidir, bunun bu əməli şirk həddinə gəlib çatmır. Bu Şeyx Muqbilin verdiyi cavab idi. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli, Şeyx Salih Fovzan, Suilə Şeyx Salih Fovzan fi şərhi Nəvaqidil İslam, Nəvaqid-i İslamın şərhində Şeyx Salih Fovzana sual verilir. Şeyx Salih sual verilən sualın nasıl belədir? Məd-dabit fi təkfiril müəyyən O minhum mən yəqul lətukəfirul şəxsə inkən yəhudiyyən bi'inihi həttə yətəhəqqəqə lənəmə yukəfiruhu. Və Şeyx Salih Fovzana belə sual verilər ki, deyilər ki, ya Şeyx, bəs təkfirin qaydası necədir? Müəyyən insanın təkfirin qaydası necədir? Çünki bəzi insanlar deyir ki, müəyyən kəs təkfir etməyin, yahudi olsa da belə. Təkfir etməyin ta vaxta qədər ki, yəni araşdıraq, bilək ki, bunun etdiyi küfür nədir? Şeyx Salih Fovzan belə bir cavab verir. Mən azharəl küfrə fəinə yuhqəm aleyh bil küfr. Kim küfrü izhar edirsə, ona elə küfr hökmündə verilir. وَمَنْ أَشْرَكَ بِاللّٰهِ يُحْكَمْ عَلَيْهِ بِأَنَّ مُشْرِكٍ Kim şirk öyleyse ile onun hüküm verilir ki o müşriktir. لَكِنْ لَا تُجْزَمْ لَهُ بِالنَّارِ Lakin o müşrik kafir hüküm verilse de ona cehennem hükmü verilmir. Değil müşriktir kafir. Lakin cehennem hüküm verilmir. فَاَنْتَ تَحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفُرِ فِي الدُّنْيَا بِمُوْجِبِ مَا صَدْرَ مِنْهُ Sen de dünyada ona küfür hüküm verirsen, dünyada ondan çıxan əmələ görə və amma fil axirə fəntə la təhkumu aləyhi ənəhu min əhlinnər lakin axirətə gəldikdə sən axirət hükmünü vermir sonra demirsən ki öldükdə cəhənnəmə düşəcək cəhənnəm əhlidir fəqat yəkunu qad təbə və antə la tədri çünki dur ola bilər ki o tövbə eləsə sən də bilmirsən fəsəl qad qalətə beynil əmrin məsələ təkfir və məsələ hüküm binnər alə müəyyən və görsənir ki, sual verən kəs bu iki məsələnin arasını qarışdırıb. Hansı məsələni? Şeyx Salih Fovzan deyir ki, təkfir məsələsi və müəyyən şəxsə odla, cəhənnəmlə hüküm vermək məsələsinin arasını qarışdırıb. Təkfir məsələsi və müəyyənə odla hüküm vermək, cəhənnəmlə hüküm vermək məsələsinin arasını qarışdırıb. Və Şeyx Salih Fovzanın sözündən məsələmizlə əlaqəli olmasını açıq-aşqa şəkildə görürük. Və Suilə Aydan Həfizəhullah və həmçini sual verilir. Şeyx, həmin kitabda da şeyxə sual verilir. Əsəbəkumullah mən qovlikum fi mən yəqul lə tükəfrül müəyyən illə birinci birinci şeyxə verilən sual, bundan qabaqçı Salif Fovzana verilən sual və verilən cavabı oxuduq. O sual və cavab Nəvaqidül İslam kitabının şərhindədir, böyük şərhdədir. Çünki Şeyx Salih Fovzan iki dəfə şərh edib. Var müxtəsər şərh, var böyük şərh. Birinci sual böyük şərhdədir. İndi oxuduğumuz şeyxə verilən sual birinci şərhdədir. Balaca müxtəsər şərhdə. Əsəbəkum Allah mə qovlikum fi mən yəqul lə tukəffəru əl-muayyənu illə idə istəvfət əl-şurutu və antəfət əl-məvani. Şeyx, rəyiniz nədir belə söz deyən barəsində? Belə söz deyən barəsində? Kəs parasında rəyiniz nədir? Deyir ki, müəyyən təkfir olunmur, hətta şərtlər tətbiq olunmayana qədər və maniyyələr aradan qalxmayana qədər. Şeyx cavab verir. Mən illədi yəqulü hədə. Kim deyir bunu? Mən sadra minhul kufur, qovlun, əv fiilin, əv etiqadın, əv şəkkən, fə innə yuhkan bi kufrihi. Şeyx deyir ki, bu kim deyir? Kimdən deyir qövl olaraq, feil olaraq, etiqad olaraq, və ya şəkk olaraq bir küfür izhar olunarsa, küfür hökmü verilir. Əmə mə fi qalbihi, hədə lə yə'ləmu ilə Allah. Hədə lə yə'ləmu illə Allah. O ki, qaldı qəlbdə olana, qəlbdə olanı ancaq Allah bilir. Nəhnu, məvukilnə bil qulub. Biz deyir, qəlblə mükəlləf olmamışıq. Allah bizi qəlblərə hökm verməklə mükəlləf etməyib. Nəhnu müvəkkəlun, biz zahir. Biz zahirdən mükəlləfik. Fəmən əzhərəl küfür, həkəmnə aleyhi bil küfür. Kim küfürü izhar edirsə, ona küfür hökmü veririk. Və əməlnəhu muamələtəl kafir. Və kafir muamələsi edirik oynan. Əmə mə fi qəlbihi, fəhədə ilə Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah ləm yəkil eləyinə umurəl qulub. Və o ki, qaldı qəlbdəkinə, bu Allaha aiddir. Allah qəlbdə olanları bizə bıraxmayıb. Bizi mükəlləf etməyib bundan. Və həmçini Şeyx Salih Fovzan İmam Bərbəhərinin Şərh-i Sünnə kitabını şərh edərkən 8-ci kasetdə ona sual verilir. Sual belədir. Əhsən Allah iləkum sahib-ül fadilə və hədə səilin yəqul həl nükəffiru mən səcdə li sanəmin əv zəbəhə li qabrin əv nəntəziru həttə nüqimə aleyh hüccəm. Şeyxə sual verirlər ki, şeyx bütə səcdə eləyəni və yaxud qəbrə qurban kəsəni təkfir eləyək birbaşa. Yoxsa hüccət qaldıraq, gözləyək ki, hüccət qalxsın sonra. Şeyx cavab verir. Qo yakfuru bihədə. O elə bu əməlindən kafir olur. Ləkin əntə təhkumu alə fiilihi bil kufur. Lakin sən onun fiilinin küfür olduğuna hökum verirsən. Və tukəfir o fil zahir və zahirdə də onu təkfir edirsən, sümmə bə'də dəlikə tunasihəhu, sonra bundan sonra nəsət edirsən, fəintəb və illə fəinnəhu yu'təbəru kafiran zahirən və batınan. Sonra ona nəsət edirsən, tövbə etsə hə, əks halda o həm zahirən, həm də batınan kafir sayılır. Və bu məsələ ilə əlaqəli başqa gətirə biləcəyimiz nəql dəlil odur ki, Şeyx Salih Əli Şeyx Məsəl Cəhiliyyə kitabını şərh edərkən birinci məsələnin şərhində buyurur. Hansı ki, birinci məsələnin şərhində Şeyx Muhammed İbn Əbülvahab, Məsəl Cəhiliyyə kitabı Muhammed İbn Əbülvahabın kitabıdır. O kitabı da Şeyx Salih Əli Şeyx şərh etdikdə birinci məsələni şərh edir. Birinci məsələ nədir? Birinci məsələdə Muhammed İbn Əbülvahab Qureyşin Allahdan qeyrisində ibadət etməsi məsələsində danışır, tohid məsələsindən danışır və o əsnada Muhammed ibn Abduha buyurur, deyir ki, وَمِنْ أَجْلِ هَذِي الْمَسْأَلَى تَفَرَّقَ النَّاسِ إِلَى مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ Və deyir ki, elə bu məsələyə görə də, yəni tohid və şirk məsələsində görə də, Muhammed ibn Abduha buyurur, deyir ki, elə bu tohid və şirk məsələsində görə də insanlar iki qrupa bölünüblər, müsülman və kafir. Şeyxi bu sözü ilə əlaqəli, Salih Əli Şeyx, şeyxin bu sözünü belə izah edir, deyir. وهذا يعني أن من أشرك بالله جل وعلا صالحا أو غير صالح فإنه كافر بالله كافر لا نتوان عن إطلاق الشرك عليه ولا إطلاق الكفر عليه شيخ صالح شيخ بقول كي يعني مؤلف يعني محمد بن عبد الوهاب demek istiyor ki kim Allah'a şerik koşursa istər qoşduğu şərik salih olsun və qeyri salih, kafir salih həmin insan. Və insan kafirdir və biz ona şirk və küfür hökmü verməkdən heç çəkinmirik. Li'ennehu mə dəmə ennehu müşrikun billəh cəllə və alə. Çünki nə qədər ki, o elə Allaha şərik qoşandı, fəalə şirk, şirk edir, fə innə yutləq aleyhi ennehu müşrik kafir. Elə bir o qədər də elə ona müşrik və kafir hökmü verilir. Ləkinnə şirkəlləzi yutləq aleyhi, لا تستباح به أمواله ولا يستباح به دمه. Lakin ona verilən o şirk küfür hökmü, ona verilən o şirk küfür hökmü o demək deyil ki, onun malı və qanı halal oluna bilər. Ona verilən şirk küfür hökmü o demək deyil ki, onun malı və qanı halal oluna bilər. Xeyr. Bəlzəlikə mövquhun əl-bəyən, əksinə, malın və qanının halal olunması üçün, müşrikün malın və qanının halal olunması üçün bəyana ehtiyac var. Dəvətə ehtiyac var. Ləbudə minəl bəyan və dəvətə qabləl istibəhəti. Qanın və malın halal görünməsi üçün labuddur ki, əvvəlcədən dəvət olunsun, bəyan edilsin. Ləkinəl hükmə aleyhi yuhkəm aleyhi bəyanə müşrik və tərəttəbə aleyhi əhkəmül kuffar fi dünya. Lakin ona müşrik hökm verilir dünya əhkəmlarında və dünya əhkəmlarında müşriklərə tətbiq olan əhkəmlər ona tətbiq olunur. Və ləkin lə yuşhəd aleyhi bi əhkəmil kuffar fil əxira. Lakin ahirət əhkəmında isə, ahirət hökmü isə gəldikdə kafirlərə verilən ahirətdə, kafirlərə ahirətdə verilən hökm ona verilmir. Yəni bi ənnu min əhlin nər həttə nə'ləmə ənnəhu raddəl hüccətə ərrisəliyyətə bə'də bəyanihə ləhu bə'də ən əqaməhə aleyh əhlül ilim əv ənnəhu qatələ təhtə rayətəl kufr. Lakin belə ölsə, kafirlərə ahirətdə verilən hökm ona verilmir. Ona verilmir, deyilmir ki, o cəhənnəm əhlidir. Çünki üzərindən hüccət qalxmalıdır və biz də bilməliyik ki, o hüccət qalxdan sonra hüccəti rədd edib və hüccəti də ilim əhli qaldırır və yaxud da ki, biz bilsək ki, o küfür bayrağı altında vuruşub. Və həmin elə bu məsələ ilə əlaqəli başqa bir nəql də varid olub. Şeyx Sa'd Şisri Həfizəhullah Sa'd Şisri Saudi Ərəbistanın böyük alimlərindən sayılır və Əlləmə Abdullah Qudiyyanın tələbələrindəndir, böyük tələbələrindən sayılır və Sa'd Şisri Kəşf-ü Şübhət kitabını şərh edərkən 3-cü kasetin sonlarında axır dəqiqələrində bu məsələ ilə əlaqəli danışıb və buyurur və ona sual verirlər, sualını da nasib elədi. Sualda Əl-əvvəmə lədən saqqatu fi şirk bisəbəbi öləmə su və duatı zaləl fəl yəəthəmun və həlhum kuffar. Sual verir ki, şeyx, bəzi avamlar zəlalət alimlərinə görə və zəlalət dua dəvətçilərə görə küfrə düşüblər, şirkə düşüblər. Onlar günah daşıyırlar, onlar kafir sayılırlarmı? Cavab, sual belədir. Şeyx cavab verir. Nəqul, huna məsələtin. Deyim, bu sual cavab vermək üçün iki məsələyə toxunmalıyıq. Birincisi, həl yəəthəmu, insan düşdüyü şirkdə, küfrdə, günah daşıyır yoxsa yox. Nəqul, idə mə'rəfəl haqqə lə yəhtəmu. Deyir ki, əgər düşdüyü küfürdə şirkdə, küfür şirk olduğunu bilmirsə, günah daşamır. İkinci məsələdir ki, həl və kafir, ikinci məsələdir ki, deyir ki, kafirdir yoxsa yox. Nəqul, nəam, və kafir. Deyir ki, bəli, deyir ki, kafirdir. İdən əndənə məsələtən, deməli, bizdə iki məsələ oldu. O məsələ nədir? Birincisi nədir? Əl-ifmə vəl-uqubatı fil-əxirə. Birinci məsələ oldu ki, ahirətdə insanın əzaba layiq olması və ahirət günü günah daşıması. Birinci məsələ budur. Fələ yəəthəmu və lə yuaqav fil-əxirə. Ləənnə Allah yəqul və mə künnə mu'adibin həttə nəbətə rəsulən və hədə mə vasələhu və hədə mə vasələhu lə risələ və lə bələqəthu لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ فَهَذَا مَا وَصَلَتْهُ الرِّسَالَةُ. Və deyir ki, birinci məsələ nədir? Ahirət günü insanın günah daşması və ahirət günü əzaba layiq olması. və insan axirət günü günaha günah daşımaz, əzaba layiq olmaz, əgər bilmirsə, çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, biz əzab verməliyik, xəbər verən rəsullar göndərməyənə qədər və başqa bir ayda Allah Teala deyir ki, biz bu Quranı nazil etdik, sən onunla qorxudasan və kimə ki Quran çatıb və başqa bir ayda Allah Teala buyurur ki, rəsulları biz müjdələyən qorxudan göndərdik ki, insanların Allaha qarşı rəsullardan sonra heç bir hüccəti olmasın. Və Sad Şistri buyurur ki, bu ayələr o kəs barəsindədir ki, ona nə risalət gəlib çatıb, nə də ki dəvət. Bu, Sad Şistrinin zikr etdiyi məsələnin birinci tərəfidir. Birinci tərəfi odur ki, yəni insan bilmirsə, axirət günü nə əzaba layiqdir, nə də ki günah daşır. İkinci məsələdir ki, həl hu fil əhqəm, həl hu kafir, deyir ki, əhqəmlarda, dünya əhqəmlarında o kafir sayılır yoxsa yox. Nəqul mə dəmə indəhu şirkun fəhvə kafir. Nə qədər ki o şirk var onda, o kafirdir. O mədə yətərəttəbə əleyhi, bəs ona tərtib üzərində, həmin şəxsin üzərində tərtib olan əhkəmlər nə olur? Nəqul deyir ki, yətərəttəbə əleyhi əhkəmü dünyaviyyə. Bəzi dünyavi əhkəmlər tərtib olunur onun üzərində, şirk edənin. Fələ yusallə əleyhi, cənazə namazı qılınmır. Və lə yudələh bil məğfirə. Məğfirət bağışlama onun üçün istənilmir. Və lə yutəsaddaq anhu, onun yerinə sədaqə vermək olmaz. Və lə yuhaccu anhu, və lə yu'təmər anhu, onun yerinə nə ümrə eləmək olar, nə həcc eləmək olar. Və lə yeris, və lə yurəd, o nə varis ola bilər, nə də ki miras qoya bilər. Və nəhu dəlik min əhqəmil kuffəri dünyaviyyə. Və buna oxşar dünyavi kafir əhkamlarını onun üzərində tətbiq olunur. Amma əmrul axirə, o ki qal axirət məsələsinə, fənaqulu əmru ilallah, deyir ki, onun axirəti Allaha bəllidir, Allah bilir. Və hədihi təntəbihun, tərən nəsə yaxlitun fiyhə, nəqul, və deyir, siz bu məsələdə diqqət verirsiniz, görürsünüz, diqqət versəz, görərsiniz ki, əksər insanlar bu məsələdə, bu cahilətin üzürlü olma-olması məsələsini qarışdırırlar. Nəqulu üdrün anil isim. Nəqulu üdrün anil isim. Deyirik ki, günah daşımaqdan üzürlüdür yoxsa yox? Nəqul nəam. Deyirik, bəli. Nəqul üdrün yəcəlu hədə üdrün yəcəlu hədə şirkə leysə səbəbin dəkul nər? Nəqul nəam. Deyirik ki, üzürlüdür. Günah daşımır. Baxmayaq ki, şirk eləyən, əbədiyən cəhənnəmdə qalacaq, amma bilmədiyinə görə, belə ölüb gedəndə o şirk səbəb olmur ki, o əbədiyən cəhənnəmdə qalsın. Səbəb olmur ki, o cəhənnəmə düşsün. Çünki şirki bilmədiyi halda ölüb. Deyir ki, bəli, belədir. Tayyib fil əxirə, lakin bəs axirətdə hallar necə olacaq? Deyir ki, yümtəhinun. Yümtəhənun, fəyyəmtəhiminullah, Allah onları imtihan edəcək, imtihan olunacaqlar qiyamət günü. Nəqulu, Allah ələm, biməkənu amilin və Allah bilir axirət günü onların halı necə olacaq. Və Sad Şistrində verdiyi, kəşf-ü şübhətdə verdiyi bu təfsilatdan da bir daha zikr etdiyimiz məsələnə təsdiqini tapırıq. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli gözəl bir təfsilata Şeyx Salih Əlişeyx Kəşf-ü Şübhətdə bir neçə yerdə də toxunub və Şeyx Salih Əlişeyx buyurur Kəşf-ü Şübhətdə. Kəşf-ü Şübhətdə buyurur ki, fəinnəl mütələbbisə bişir ki, yuqal ləhu müşrik səvan əkənə alimən, əmkənə cəhilən və l-hukumu aleyhi bilkuhu yətənəvvə. Və deyir ki, şirk eləyən insan deyilir ki, o müşrikdir, istər şirk olduğunu bilsin, bilməsin. Və onun ona üzərinə verilən hökm bir neçə növdür. İzah edir. Deyir ki, fəin uqimət aleyhil hüccə, əl hüccətu ər-risəliyyə, min xabirin bihə, liyəzulə anhu əş-şübhətu, liyufhiməhu bihududu mə ənzələlləh, alə rasulihi ət-təvhidə və bəyənə şirk, فَتَرَكَ ذَلِكَ مَا اَقَامَتُ الْهُجَّةَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ كَافِرًا ظَاهِرًا وَبَاتِنًا Deyir, əgər şirk edən insanın üzərinə hüccət qalxsa, ona bəyan edilsə, şübhəni aradan qaldırılsa, Allah və Rasulun hüdudları bəyanı ona edilsə və bu cür hüccət qalxdıqdan sonra hüccət qalxdıqdan sonra yenə şirkində küfrdə qalsa, belə bir kəs həm zahirən, həm batinən kafir sayılır. Sonra başqa bir izaha keçir, buyurur. Əmməl mu'rid fəhunə yu'məl fəzzahir mu'amilətəl kafir. O ki, qaldı dindən üz döndərən, tohiddən üz döndərən, o ilə zahirdə kafir muamiləsi olunur. Əmmə batinuhu fə innehu lə nəhkum aleyhi bil kufr. Bil kufril batin. İllə bə'rə qiyamul hüccətə aleyhi. O ki, qaldı onun batinə isə, batinə biz küfür hökum vermirik. Çünki batinədir küfür hökum vermək, hüccət qalxdıqdan sonra olur. Ləənəhu minəl mutəqarrar. İndəl öləmə. Ənə mən tələbəsə bizilə fəhvə zənin. Çünki alimlərin yanında təsdiqini tapan bir məsələ var. O da o məsələdir ki, misal üçün, kimsə zina edərsə zinakar sayılır. Və qad yuaxadu, və qad lə yuaxad. Lakin, zina etdiyinə görə cəzalana da bilər, cəzalanmaya da bilər. İzə kənə alimə bi hürməti zina, fəzənə, fəhvə muaxad. Zinanın haram olduğunu bilərsə, zina edərsə cəzalanacaq. Və izə kənə əsləmə littəvə, vəzənə, qeyru alimin, ənəhə muharramun, fəl-ism bəqinə, فَالْإِسْمُ بَاقٍ عَلَيْهِ لَكِنْ يَعْنِ إِسْمُ الزِّنَا بَاقٍ أَنَّهُ زَانٍ إِسْمُ الزِّنَا عَلَيْهِ بَاقٍ لَكِنْ يُؤَخَذُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ Lakin başka bir insan İslam'a yeni girip zina edir, zinanın haram olduğunu da bilmir, böyle bir insan zinakar sayılır ama zinanın haram olduğunu bilmediğine göre cezalanmır. Zinanın haram olduğunu bilmədiyinə görə cəzalanmır, amma zinakar sayılır. Salih Şeyx buyurur: "Və hədə huvəl cəm'u beynə mə varədə fi hədəl bəb minəl aqval müxtəlifə." Və deyir ki, bu da müxtəlif bablardan və alimlərin qövlərindən toplanmış bir cəm idi. Təqdim elədim sizə. Fəizən yufərrəq fi hədəl bəb beynəl küfr zahir vəl batin. Və deyir, bu babda zahiri küfürlə və batini küfür arasında fərq var, bu fərq qoyulmalıdır. Yəni, zahirə küfürlə hüküm verməklə və batini küfür hüküm verməklə arasında fərq var və bu fərq qoyulmalıdır. Və l-aslu ənəhu lə yukaffar əhadun illə bə'də qiyamul hüccətə aleyki li qovli ləh cəllə və alə və mə kunnə muəzzibin hətta nəbəxtə rasulə. Əsas, əsl odur ki, heç vaxt müəyyən bir kəs təkfir olmaz, hətta o vaxta qədər ki, hüccət qalxmayana qədər onun üzərindən. Nəyə əsasən? Allah-u Teala'nın ayəsinə əsasən. Allah-u Teala buyurur ki, biz əzab verən rəsullar göndərməyənə qədər neynəməliyik? O məkunə məadəm hətta nəbəsə rəsulən, yəni biz rəsullar göndərməyənə qədər əzab vermərik. وَالْعَذَبْ هُنَا اِنَّمَا يَكُونُ بَعْدِ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا اَوْ فِي الْآخِرَ Və buradakı ayədəki o əzab məsələsi hüccət qalxdıqdan sonra olur ya dünyada ya da axirətdə. O əzaba insan ya dünyada ya axirətdə haqq edir. O daha vaxt olur hüccət qalxdıqdan sonra. قَدْ يُعَمِ الْمُعَمَلَةِ الْكَافِرِ اِسْتِبْرَاءً لِلْدِّينِ وَحِفْزًا لَهُ مِنْ جِهَةِ الْاِسْتِخْفَارِ لَهُ وَمِنْ جِهَةِ عَدَمِ التَّضْحِيَّةِ لَهُ وَأَلَّا يُزَوَّجَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ Lakin bəzən həmən kəs dünyada kafir müamiləsi olunur. Nəyə görə? Dini qorumaqdan ötəri. Məsəl üçün ki, müşrikə istihbar eləməyəsən deyənə və yaxud kəsini yeməyəsən deyənə və yaxud ona qız verib ondan qız almayasan deyənə bəzən də şirk eləyəndən müşrik müamiləsi olunur ki, dinini qorumaqdan ötəri ki, çaşıb müşriklə bu müamiləri etməyəsən. Ondan qız alıb qız vermək, kəsini yemək və yaxud çaşıb onun üçün istihbar diləmək və s. Şeyx Salih Əl-Şeyx Kəşf-ü Şübhətdə buyurur və həmçinin Şeyx Salih Əl-Şeyx Kəşf-ü Şübhət 5-ci kaset, 5-ci dərs təxminən 46-cı dəqiqədən başlayaraq 4 dəqiqənin ərzində Şeyx Salih Əl-Şeyx həmçinin bu məsələdən danışır və orada təkvirul cins, təkvirul müəyyəndən danışır, yəni cinsin növün təkviri və müəyyən təkviri, cinsin növün təkviri, yəni o deməkdir ki, məsəl üçün, Salih Şeyx deyir ki, deyirik, qəbrə ibadət edənlər müşrikdir, qəbrə ibadət edənlər kafirdir, xurafidir və s. Və deyir ki, bu cinsin növün təkviridir, bu labüddür ki, olmalıdır, bunu insan 100% eləməlidir, ümumən bunu deyirik. Lakin müəyyənə deyir gəldikdə, müəyyənə gəldikdə ki, kafir müşrik deməkdən ötəri. Deyir, burada şərtlər var. Burada şərtlər var. Və deyir ki, şərtlər dədir, odur ki, çünki deyir, burada batinə hökum vermək var, vardakı zahirə hökum vermək var. Və bilir ki, zahirə görə deyilir, insan quburidir, xurafidir, müşrikdir. Lakin batinə gəldikdə isə onun batinlə zahirini birləşdirməkdən ötəridir. Alimə ehtiyac var. Alimə ehtiyac var, var və sonra bildirir ki, və heç bir kəsə və heç bir kəs fisq elədiyinə görə fasik olmaz, heç bir kəs küfr etdiyinə görə kafir olmaz, heç bir kəs şirk etdiyinə görə müşrik olmaz, axirət əhkəmi baxımından olmaz. Şeyh Salih Şeyh deyir ki, axirət əhkəmi baxımından olmaz. Heç bir kəs fasik, müşrik, kafir demək olmaz, müşrik, kafir, fasik olmaz, axirət əhkəm baxımından. Amma dünya əhkəm baxımından isə deyir, olar. Və deyir, elə bu da deyir, o alimlərin o sözünün mənasıdır ki, hansı ki alimlər deyirlər ki, filan kəsə kafir demək olmaz, hətta hüccət qalxmayana qədər. Filan kəsə müşrik demək olmaz, hətta hüccət qalxmayana qədər. Bu alimlər deyir, bu sözlərindən tam təkfiri nəzərdə tutublar. Tam təkfiri. Yəni orada hüccət qalxır, insan axirət hökm verilir, odla hökm verilir, cəhənnəm hökm verilir. Alimlər bu sözlərindən bunu qəsd ediblər. Alimlər bu sözlərindən bunu qəsd edirlər. Kim qayıtsa dediyim ünvana görər. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli əsrimizin böyük şeyxlərindən biri olan Şeyx Abdülmohsin Abbad Həfizəhullah Əl-İdah və Təbiyin fi hukmül istiqatəti bil-ənvati vəl-ğaibin kitabında bu məsələ ilə əlaqəli danışıb, dünya əhkəmləri, ahirət əhkəmləri əlaqəli danışıb və orada şeyx buyurur ki, وَأَمَّ دُوَا أَصْحَابِهَا وَالْاِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ وَسُؤَالِهِمْ قَضَى الْحَاجَاتِ وَكَشْفَ الْكُرُبَاتِ وَكَذَا دُوَا الْغَائِبِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ فَهُوَ شِرْكٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ O ki qaldı. Qəbirdə yatanlardan kömək istəmək, onlardan yardım istəmək, problemlərin aradan qalxması üçün onlardan kömək istəmək, kədərlərin və çətinliklərin aradan qalxması üçün onlardan yardım istəmək, insanlardan, mələklərdən və s. və s. Bunlar hamısı şirkdir, millətdən çıxaran şirkdir. Və mən kənət hədiyi həluhu, fə innəhu lə yəcuzu ən yusallə varaəhu, və mən mətə, və huvə kədəlik, fə innəhu lə yuqəssəlu, və lə yusallə aleyhi, və lə yudfənu fi məqabiril muslimin, və mə əluhu ilə duxulun nər, və l-xulud fiyhə, kəmə qalə cəllə və alə, innəhu mən yüşrik billə, fəqəd harram allahu aleyhil cənnə, və məqvahun nər, və məlil zalimini min ənsar. وهذا حكم من قامت عليه الحجه حكم من قامت عليه الحجه və deyir ki kimin halı belədirsə yəni daşlara ağaclara ibadət edirsə ölülərdən kömək istəyirsə qəbirlərə ibadət edirsə kimindir halı belədirsə onun arxasında namaz qılmaq olmaz əgər belə ölsə yuyulmur cənazə namazı qılınmır müsəlmanların qəbirstanlığında basdırılmır və əbədiyən cəhənnəmdə qalacaq Allah Taala'nın ayəsinə görə Allah Taala buyurub ki kim Allah şərik qoşsa Allah ona cənnəti haram edər varacağı yer cəhənnəmdir və zalimlərin orada heç bir köməkçisi olmaz və hada hukm men qamat alayhi hujja bədir bu dediyimiz hal üzərindən hüccət qalxan kəsə aiddir qarışdırmayın bu dediyimiz hal zikr etdiyimiz hal, üzərindən hüccət qalxan kəsə aiddir. Əmmə mən ləm təkum aleyhi və aşə fi biladin, lə yə'rifu əl-İsləmə illə ənəhu əl-ğulubu fəs-salihin və l-istiqastu bihim və duauhum muhtərran bi əşbəhəl ulemə əl-ləzine yüzeyyinunə lil-nəsi həzəl batilə və yəskutunə ələ şirkihim və ibadətihim qeyrə Allah fəhəzə zahiru əl-kufur və yu'aməl fəd-dünyə muamələ mən qamət aleyhi l-hüccə fələ yusallə varaəhu və lə yusallə aleyhi idə mətə və lə yudə عليه ولا يهج عنه وامره في الاخره الى الله لكونه من جنس اهل الفترات الذين لم تبلغه الرسالات وهم يمتحنون يوم القيامه بعد الامتحان ينتهون الى الجنه او الى النار وسوره شيخ عبد المحسن عباد buyurur deyir ki o ki qaldı üzərindən hüccət qalxmayan kəsə və elə bir şəhərdə yaşayıb ki o İslamı yalnız salihlərə ibadət etmək kimi tanıyır. Onlardan kömək istəmək kimi tanıyır. və onu da azdıran həmin ölkədə olan zəlalət alimləridir. Bu batili insanlara bəzədiblər və onları şirkdən çəkindirməyiblər, Allahdan qeyrisinə çəkindirməyiblər. Belə bir kəsin zahiri halı küfürdür. Dünyada kafirlər kimi müamilə olunur, dünyada üzərindən hüccət qalxan kəs kimi müamilə olunur. Arxasında namaz qılmaq olmaz. Cənazə namazı qılmaq olmaz, onun üçün dua etmək olmaz, onun üçün həc etmək olmaz. O ki, qaldı axirəti, axirəti Allaha aiddir. Çünki o, elmin, risalətin və peyğəmbərin olmadığı dövrdə yaşayan insanların cinsindəndir, hansı ki onlara heç nə gəlib çatmayıb və qiyamət günü belələri imtihan olunacaq. İmtihandan sonra ya cənnətə girəcəklər, ya da ki, cəhənnəmə. Və sonra davam edərək şeyx buyurur ki: "Və yəbdətihu mimma təqaddəm ən hünəkə fərqan beynə küfr mən qamət əleyhil hüccə və məli əshabə iləl-nər və xulud fihə və beynə küfr mən ləm təqum alə əshabihil hüccə kə küfr əhlil fətərat və mən fi hükmihim mimmən nəşəu aləl gülub fil salihin və istiqatəd bihim lə yərifunə əl-İsləmə illə ənəhu həzəl əmələ muqtəddin bi əşbəhil üləmə əlləzini adalluhum fə innə həuləi əmruhum ilə Allah yümtəhanun yəvməl qiyamə fə yəkunu məalü ba'dihim ba'dəl imtəhan iləl cənnəti və məalü ba'dihim ilə nər. Və şeyx buyurur ki, və aydın oldu, bu məsələdən aydın oldu ki, fərq var. Nəyə arasında fərq var? Fərq var, üzərindən hüccət qalxan və əbədiyyən cəhənnəmdə qalan kəs ilə və üzərindən hüccət qalxmayan və hökmü də elmin və risalətin olmadığı dövrdə yaşayan insanların hökmündə olan və yaxud elə bir insanların hökmündədir ki, elə bir yerdə yaşayır ki, İslamı yalnız salihlərdən, övliyalardan kömək istəmək kimi tanıyır və onu da çaşdıran, azdıran zəlat alimlərinə tabi olmaq olub. Belələri qiyamət günü imtihan olunacaq. İmtihandan sonra bəziləri cəhnnətə və bəziləri cəhənnəmə gəzir. Və şeyx açıq aydın bildirdi ki, yəni üzərindən hüccət qalxmayan kəsin arasında fərq var. O fərq də o nədir? Üzərindən hüccət qalxan kəs onun dünyasında da axirətində də hökm verilir. Dünyada arxasında namaz qılınmır. Öləndə cənazə namazı qılınmır, yuyulmur, müsəlmandan dərsənə bastırılmır və ona cəhənnəm hökmü verilir. Bu üzərindən hüccət qalxan şərik qoşandı Allaha. Üzərindən hüccət qalxmayan Allaha şərik qoşan isə dünya əhkamlarında üzərindən hüccət qalxan kəs kimi müamilə olunur. Arxasında namaz qılınmır, ölsə cənazə namazı qılınmır, onun üçün həcc edilməz, onun yerinə sədaqə verilməz və onun yerinə heç bir ibadət edilməz və onun üçün bağışlanmaq dilənməz. Və sonra Şeyh Abdülmüq Sənabad buyurur. وَمَا جَا فِي هَذِ الرِّسَالَ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ قَامَتْ عَلَى الْحُجَّ وَمَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ الْمُحْتَمَدِ Və deyir ki, bu risalədə mənim etdiyim o təfsilat ki var, üzərindən hüccət qalxan kəslə üzərindən hüccət qalxmayan kəsin arasında olan fərq. Bu təfsilat etibar edilən bir təfsilatdır, hansı ki bu risalədə var olub. وَاَيُّ كَلَامٍ مَسْمُعٍ اَوْ مَقْرُوءٍ جَاءَ عَنِّي يُفْحَمْ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِكْ لَا يُعَوَّلْ عَلِيْ وَإِنَّمَا التَّعْوِيلْ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ مِنَ التَّفْصِيلِ Lakin məndən gələ biləcək hər hansı bir kəlam eşitsəz və yaxud hər hansı bir kitabda oxusaz və o sözümü, kitabda olan sözümü və o kasetdə olan sözümü buradakı etdiyim təvilin əksini başa düşsəz, əksi başa düşürsə, oradakı kimi başa düşməyin, bu risaləmdəki kimi başa düşün, təvil izah buradakı kimidir, bu risalədə kimidir, təfsilat buradakı kimidir, buradakına etibar eləyin. Və hədə təfsil, sonra buyurur ki, və hədə təfsil, ələdə dəkərtu, qaribun mimmə qaləhu şeyxuna, şeyx Abdüləziz bin Bəz, rahiməhullah, fi məcmu'il fətava. Və deyil, mənim bu kitabda vardığım bu təfsilat, izah etdiyim bu təfsilat, fətavada şeyximiz Şeyx Abdüləziz ibn Baz'ın verdiyi təfsilat kimidir? Elə ona yaxındır. Şeyx Abdüləziz ibn Baz buyurur ki, və ləkin, ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بها كما يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر لهم وكل ذلك شرك أكبر من مات عليه مات كافرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وأمره إلى الله عز وجل في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة أهل الفترة dedik ki Şeyh Abdülazim Bad belə deyib ki, yəni əksər vaxt qəbrə ibadət edənlər, qəbrə ibadət edənlər, qəbri tavaf edirlər, qurban kəsməklə qəbrə yaxınlaşırlar, ora nəzirlər verirlər. Bunlar hamısı böyük şirkdir. Kim bunun üzərində ölürsə kafirdir. O yuyulmaz, cənazə namazı qılınmaz, müsəlmanların qəbristanlığında basdırılmaz. Müsəlmanların qəbristanlığında basdırılmaz. Aqibəti isə Allaha bəllidir axirətdə. Əgər üzərindən hüccət qalxan kəs deyilsə və dəvət çatan kəs deyilsə. Və Şeyx Abdülmuhsin Əbbad buyurur ki, və sonra Şeyx Abdüləzim Baz sözə davam edir. Şeyx Abdülmuhsin Əbbad İbn Bazın sözünü nəql edərək buyurur, deyir ki, İbn Bazın sözünü gətirir, buyurur ki, Mən mətə alə şirk, fəhu alə xatır nazim. İbn Baz buyurur ki, kim şirk üzərində ölərsə, o çox təhlükəli bir şey üzərində ölüb. Sümmə zəkərə əyətən sümmə qal. Və sonra İbn Baz bu məsələ ilə əlaqəli ayələr gətirir. Ayələr gətirdikdən sonra deyir. Fə hədə vəiduhum və masirhum kəsəəlil kəfərə əl-küfrül əkbar. Və bu ayələrdən keçən onların ahirətdəki hallarıdır. Necə ki, başqa kafirlərdə onlar kim olacaq? Və hukmuhum fiddünyə ənnəhum və yuqassalun və lə yusallə aleyhim və lə yudfənun fi məqabril muslimin. Və onların dünyadakı hökümləri odur ki, onlara cənazə namazı qılınmır və müsəlmanların qəbristanına basdırılmır və yuyulmur öləndə. Əmmə imkan əhadun minhum ləm təbluğu da'va, o ki, qaldı onlardan hansısa bir dəvət gəlib çatmırsa, yəni Quran və sünnə, əni əl-Quran və sünnə, fəhədə əmruhu iləllah, subhanahu və ta'alə yəvmin qiyamədə kəsər əhl-fətrə. Və dəvət çatmayanın aqibəti Allaha aiddir. Necə ki, elmin və risalətin olmadığı bir dövrdə yaşayan insanlar kimi. Fəl arcah ində əhləl ilm fi dəlikə, fi hukmi, ənnəhum yümtəxanuna yomil qiyamə. İlm əhlindən görə ən üstün rəy odur ki, qiyamət günü belələri imtihan olunur. Fəmən əcəbə dəxilə cənnə, o mən əsə dəxilə nər. Kim? Rasulullah tabi olursa qiyamət günü cənnətə girir, kim asıl olursa cəhənnəmə girir. Və sonra İbn Baz davam edərək buyurur ki, Əmmə inkən əhadun minhum indəhu cəhlun fimə vaqa fihi minə şirki fəəmruhu ilə Allah Cəllə və Alə. O ki qaldı, o kəs ki cahildir, bilmir, şirkə düşür. Belə birisinin ahirəti Allahadır. Vəl hukum alə zahir. Hökum isə zahirə görə verilir. Və mən kənə zahiru şirk, hukumu hukumu müşrikin. Kimin zahiri şirkdirsə, hökum müşriklərin hökmüdür. Və əmruhu ilə Allah, aqibət isə qalıb Allaha. Əllədi ya'ləmu kullə şeyin subhanə və ta'alə, hansı ki, Allah hər şeyi biləndir. Və bir daha da Şeyx Abdülmuhsin Əbbadın sözündən və Şeyx Abdülmuhsin Əbbadın gətirdiyi Şeyx İbn Bazın sözündən bu məsələ ilə əlaqəli təfsilatlara baxdıq. Və bayaq dediyim kimi çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günümüzdə əksər insanlar dünya hökmünün olması, axirət hökmünün olmasını inkar edir, qəbul etmir və deyir ki, əgər bu məsələ varsa da belə bəzi müasirlər bu məsələdən danışıb, o da barmaqla sayarsan. Və biz indi bu məsələ ilə əlaqəli bəzi nəqillər də zikr edəcəyik. O nəqillərdən birincisi, İbn Qayyim Əl-Cəuziyyə bu məsələ ilə əlaqəli Tariqül Hicrətin kitabında danışıb, insanı üzərində dünya əhkəmi və axirət əhkəmin olması ilə əlaqəli İbn Qayyim Tariqül Hicrətin kitabında buyurur, deyir ki, Vallahu yaqdi beynə ibadihi bi hukmihi və adlihi. Allah Subhanə və Teala qiyamət günü insanlara öz ədaləti ilə və öz hökmü ilə hökm verəcək. Aralığına hökm kəsəcək. Və la yu'adzibu ahadan illa man qamat alayhi hujjatuhu bir-rusul. Allah Taala yalnız o kəsə əzab verir ki, rəsulları ilə onun üzərindən hüccət qaldırıbsa. Amma kunu Zeydin, am Amrin, au Amrin qamət aleyhül hüccə əmlə, fədəlikə mələ yümkün əd-duxulü fihi beynə Allah və beynə ibadihi. Lakin o ki qaldı müəyyən kəslərin Allah qatında üzrü var və yaxud üzrü yoxdur. Bu məsələyə girmək Allahla qul arasına bu mümkün olmayan bir şeydir. Məsələn, desək ki, deyir ki, Zeydə qiyamət günü üzr, Zeyd qiyamət günü üzrsüzdür. Amr qiyamət günü üzrsüzdür. Bu məsələdə Allahla qul arasına girmək çox çətindir. Bəl vacib alil abd, qula vacib olan budur ki, ən yətəqidə ənə kullə mən dənə bidini qeyril İslam fəvə kafir. Qula vacib olan odur ki, ehtiqat eləsin ki, İslam dinindən başqa, başqa bir din ilə dinlənən hər bir kəs kafirdir. O ənnə allaha lə yu'iddibu əhədən illə bə'də qiyamul hüccəti aleyhi bir rusul. Bir rusul. Və Allah Teala, və vacibdir ki, ehtiqat etsin ki, Allah Teala rasulu ilə hüccət qaldırdıqdan sonra əzab verir. Hüccət qaldırdıqdan sonra əzab verir. Və hədə fil cümlə, ümumən belədir. Və təyin məvkulun ilə Allah Azzə və Cəllə və hükmihi. Lakin təyin etmək, müəyyən təyin etmək ki, hüccət qalxıb bunun üzərinə və yaxud qalxmayıb, bu məsələ Allah həvan olur. Allahın hükmünə bıraxılır. Və hədə əhkamu səvab vəl-əqab. Və bu, savab məsələlərində də və əzab vermək məsələlərində də belədir. Yəni, savab məsələlərində də və əzab məsələlərində də belədir. Çünki, məsələn, kimsə salih bir iş görürsə, biz deyə bilmərik ki, o mütləq savab qazandı. Biz bunu da deyə bilməriz. Və İbn Qeyn deyir ki, elə savab məsələləri də, əzab məsələləri də Allaha buraxılan bir məsələdir. Və əmmə fi əhkəmi dünya fəhiyyə cəriyyətun alə zahiril əmr. O ki, qaldı dünya əhkəmlarına, o zahirlərə görə tətbiq olunur. Fi atfali kuffar və məcəninihim kuffar fi əhkəmi dünya. Misal üçün deyir ki, İbn Qeyn misal çəkir, kafirlərin uşaqlarının hökmləri və yaxud kafirlərin ana bətində ölən uşaqların hökmləri dünya əhkamlarında da kafirdir. Misala fikir verin, İbn Qeyn buyurdu ki, dünya əhkamları zahirən tətbiq olunur və ona görə də kafirlərin uşaqları və yaxud onların anaların bətinlərində olan ölən uşaqlar dünya əhkamlarında kafirdir. Yəni, siz misala fikir verin. Səhih hədisdə varid olub ki, Peyğəmbər s.ə.v yuxu görür və sonra yuxunu sahabələrə danışır və yuxuda Peyğəmbər s.ə.v görür ki, bir ağac, ağacın altında hündür bir insan və onun da ətrafında uşaqlar və hündür insan İbrahim ə.səlam olur. Peyğəmbər s.ə.v soruşur İbrahim ə.səlam, deyir ki, bu uşaqlar kimdir? İbrahim ə.səlam deyir ki, fitrət üzərində ölən, yəni İslam üzərində ölən uşaqlardır. Çünki biz bir-iki hədisdə səhərisə varid olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, doğulan hər bir uşaq fitrət üzrə doğulur. Yəni, müsülman kimi doğulur. Sonradan onun valideynləri Yahudi, Məcusi və Nəsrani edir. Və həmin o hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim ə.səlamdan soruşur ki, bu uşaqlar kimdir? Deyir ki, bu uşaqlar fitrət üzərində ölənlərdir, yəni İslam üzərində ölənlərdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onların arasında müşriklərin də uşağı mı var? Cəbrail sən deyir, bəli, müşriklərin uşaqları var. İndi sual çıxır ortaya. Bizim dünyada gördüyümüz hər hansı bir uşaq, mükəlləf olmayan uşaq, hansı ki valideyni, misalsın Yahudi deyib, yaxud Nəsrani deyib, Məcusi deyib, istənilən uydurma səmavi və qeyri-səmavi dinə sahibdir valideynləri. Həmin o gördüyümüz uşağa hansı hökmü veririk? Valideynlərin hökmünü. Həmin uşaq valideynlərin hökmündədir. Dünya əhkamlarında o da valideynləri ilə eyni hökmündədir. Kafirdir. Amma baxanda, səhih rivayətə baxanda görürük ki, kafirlərin övladları axirətdə cənnət əhlidir. Baxmayaraq ki, qəti bir dəlillə sabitdir ki, kafirlərin övladları axirətdə cənnətdədir. Amma dünya əhkamlarında kafirin övladları olduqlarına görə valideynlərin hökmünü verir ona. Və axirətlərinə girişmədən. Və bu da apaçıq bir dəlildir dünya və axirət əhkəmin olmasına. Dünya və axirət əhkəmin olmasına. İbn Qeym də onu deyir ki, fəatfal kuffar məcənihim kuffarın fi əhkəmi dünya kafirlərin övladları və yaxud onların anaların bətinində ölən uşaqlar dünya əhkəmlarında kafirdirlər. Çünki səhih hədisdə, bəyək zikr etdiyim kimi səhih hədisdə gəlir ki, onlar qiyamət günü cənnətdə olacaqlar. Onlar qiyamət günü cənnətdə olacaq. Və ona görə biz hər hansı bir kafirin övladını görəndə nə deyirik? O kafirdir dünya əhkam baxımından. Amma axirətə gəldikdə isə hədis sabit olub ki, onlar cənnətdədir. Və bu dünya əhkamı, axirət əhkamı ilə əlaqəli başqa bir nəqlimiz də olur ki, Dirusaniyyə kitabında Muhammed ibn Abdülvahab 1-ci cild 142-ci səhifədə buyurur ki, Mən mətə min əhli şirk qablə buluğu dəvəti fəlləzi yuhqam aleyhi ənəhu idə kənə ma'rufan bi fi'li şirk və mətə alə zəlikə və yədinu bihi fəhəzə zahiruhu əl-kufur. Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, kim bu dəvət çatmamışdan qabaq kim şirk əhli olaraq ölübsə və dəqiq yəqinliklə bilinir ki şirk eləyib və bunda üzərində ölüb şirklə yaşayıb dünyada onun zahiralı kafirdir və bu ilə əlaqəli başqa bir nəqil Yəqulu Şeyxan Hüseyn və Abdullah əbnə Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab min öləmə dəvə və Şeyx Muhammed ibn Abdülvahabın övladlarından olan Hüseyn və Abdullah onlar da bu məsələnin əlaqəli buyurub deyirlər ki Mən mətə min əhli şirk qablə buluğu hədi dəvə fələzi yuhqam aleyhi ənəhu idə kənə ma'rufan bi fi'li şirk və yədinu bihi və mətə alə zəlikə fəhədə zahiruhu ənəhu mətə alə l-kufur ولا يدعى له ولا يضحى عنه ولا يتصدق عنه اما حقيقه امره فالى الله تعالى və Şeyx Muhammed Abdul Vahabın oğlu Hüseyn və Abdullah buyurub deyirlər ki kim şirk üzərində ölübsə dəvət çatmadan qabaq şirk üzərində ölübsə və yəqinliklə bilinir ki şirk eləyən idi elə sağlığında şirklə məşğul idi və şirk edirdi onun zahiri halı ومات على ذلك فظاهر انه مات على كفر فظاهر هذا ki o küfür üzərində ölüb və belə birisi üçün dua etmək olmaz onun yerinə qurban kəsmək olmaz onun yerinə sədaqə vermək olmaz onun həqiqi halı Allah yanında Allaha bəllidir Allah bilir nə olacaq və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli həmçinin yəqul səmahatü şeyx Abdülaziz ibn Baz في حكم من مات على الشرك وهو لا يعلم بهمچنه مثلاً علاقالي شيخ عبد العزيز بن باز فتاوسنده bu məsələ gəlir. Şeyx Abdülaziz bin Baz deyir ki, feydə mata ala hadi hal və buyurur ki, kimsə bilmədiyi halda şirk edib və bunun da üzərində ölüb gedib və buyurur ki, kim bu üzərində ölərsə mata ala halatil kufriyya bu küfr halında ölərsə لا يتصدق عنه onun yerinə sədaqə vermək olmaz və لا يصلى عليه onun cənazəsinə namaz qılmaq olmaz və لا يغسل في هذا الحال belə bir halda olsa yuyulmur və لا يدعى له onun üçün dua edilmir ثم بعد ذلك امره الى الله في الاخره axirətdəki hal isə Allah bilir nə olacaq ان كان عن جهاله وعدم بصيره وليس عنده من يعلمه فهذا حكم اهل الفترات يوم القيامه əgər o kəslərdəndir ki bilmirdi, anlamırdı və onu başa salan bir kəs də yox idi. Belə bir kəs fitrat dövründə yaşayan kəslərin hökmündədir, yəni elmin, peyğəmbərin və risalətin olmadığı bir dövrdə yaşayan kəslərin hökmündədir və belə bir kəslər imtahan olunacaq, qiyamət günü əmr olunacaq onlara. Amma in kana cahilan fa amruhu ila Allah. O ki yenə də qaldı cahildirsə, onun aqibəti Allahadır. Amma fi dunya o ki qaldı dünya əhkamlarında fa hukmul kafara. Hökmü kafirlərin hökmündədir. Cənazə namazı qılınmaz onun üçün və onun üçün məğfirət istənilməz. Və həmçinin bu məsələ ilə əlaqəli Şeyx Abdüləziz ibn Bazın başqa bir fətvası da odur ki, buyurur ki, Mən mətə alə şirk cəhilən li'ədəm məci'i əhədin iləyhi لعدم مجيء أحد إليه يعرف معنى التوحيد O kəs ki şirk üzərində ölüb cahil olaraq nəyə görə cahil idi? Çünki elə bir kəs yox idi ki ona bəyan eləsin, çatdırsın bildirsin ki, "Və annə nəzər və dua ibadətun lə yəcuzu sərf və li qeyrilə." Çatdırsın, bildirsin ki, nəzir vermək ibadətdir, dua etmək ibadətdir, bunu Allahdan qeyrisini eləmək olmaz. "Fəvə müşrikun lə yəcuzu əlməşi fi cənazətihi." Belə bir kəs cahil olsa da müşrikdir və onun cənazəsində qatılmaq olmaz. Onun cənazəsində qatılmaq olmaz. "Və lə salat aleyh." Cənazə namazda qılmaq olmaz ona. "Və lə dua və istiğfar ləhu." Dua da etmək olmaz, onun üçün bağışlamaq diləmək olmaz. "Və lə qada həccihi və lə təsadduq anhu." Qəza həcci qalıbsa, onun yerinə eləmək də olmaz. Onun yerinə sədəqə də vermək olmaz. "Və hə əvlə leysə bimə'durin bimə yuqal anhum." Ənəhum ləm yətihim mən yübeyyunu ənə hədihil umur əl-məzqura əlləti yərtəkibunəhə şirkun. Və deyir, belə kəslər üzürlü sayılmazlar, üzürlü sayılmazlar, hansı ki onlar barəsində deyilmişdi ki, onların etdiyi bu şey cahillikləri dolayındandır və onlara xəbər verən kəs yoxdur deyənə. Ləyənəl, belə bir kəslər üzürlü sayılmaz. Ləyənəl ədillətə fil Qur'an vadihə. Çünki Qur'andakı dəlillər apaçıq aşkardır. Bu əhlül ilm mövcuduna beyni azhurihim və ilm əhli də onların arasındadır. Fəfi imkanihim sual amma hum fihi minə şirk və imkanları da var sual verməyə, soruşmağa. Ləkinə məaradu və radav bimə hum aleyh. Lakin onlar üz döndəriblər və nəyin üzərindədirlərsə elə ondan da razıdırlar. Belə bir kəslər üzürlü sayılmırlar, çünki imkanları var sual verməyə. Bunu Şeyx Əbdüləziz İmbaz deyir. Və zənn edirəm ki, bu qədər dəlillər, bu qədər izah, bu qədər təfsilat bu məsələnin, bu məsələdə kimin problemi varsa, o problemin aradan qalxması ilə, o şübhənin aradan qalxması üçün kifayətdir. Mən belə zənn edirəm. Lakin Allah-u Teala istədiyinə hidayət verir, istədiyini yönəldir. Və bununla bitirək. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyina Muhammədin.